111वां सर्ग। अपनी सेना की हार होते न होते रणभूमि के लिए निकले हुए राजा द्वारा वायव्यास्त्रों से चारों ओर शत्रुओं के सहार का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस प्रकार प्रलयतुल्य घमासान युद्ध चल रहा था। संग्राम भूमि में सेनाएं हार और जीत रही थीं। तूरी, रणसिंगा और महाशंखों की ध्वनियां प्रतिध्वनि द्वारा आकाश। पेज 506, 2226। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक में बज रही थीं, आकाश में तलवारें सरसराहट के साथ बोल रही थीं, वीरों के धनुषों की दीर्घ टंकार ध्वनियां हो रही थीं, योद्धागण परस्पर जोर शोर से ताल ठोक रहे थे, निर्दयता से कूटे पीटे हुए कवच जोर के कटकट शब्द कर रहे थे। राजा विपश्चित की सेनाएं कुछ हार सी रही थीं, काटी जा रही लताओं की भांति सेना का बहुत बड़ा भाग मूर्छित हो रहा था। इतने में राजा विपश्चित के रणभूमि प्रयाण की दुंदुभी, जो वज्युक्त प्रलयकालीन मेघ की सी ध्वनि से पूर्ण थी, दिशाओं को अपनी ध्वनि से पूर्ण करती हुई बजी। उक्त दुंदुभिध्वनि एक साथ टूट रहे कुल पर्वतों की ध्वनि के समान प्रचंड थी। उसने प्रकट हो रही अपनी गड़गड़ाहट से सकल दिक्तटों को स्तब्ध कर दिया था। वह राजा विपश्चित भगवान श्री विष्णु जी की सदैव भुजा जैसे चार शरीरों से रणभूमि के लिए चौतरफा निकला। एक साथ वर्टिकल बार चतुरंगिणी महती सेना से चारों ओर घिरे हुए राजा ने अटारियों से परिवृत नगर से कठिनाई के साथ निकलकर संग्राम संलग्न अपनी सेना को खाली बलहीन देखा और शत्रु सेना को बलयुक्त देखा। शत्रु सेना का क्या कहना था, वह युद्ध के लिए संलग्न गरज रहा भयंकर चलने वाला समुद्र ही थी, बाणरूपी जलकणों से खूब भरी थी, मकराकार सेना के व्यूहों से पूर्ण थी, हाथियों के झुंडों से घिरी थी, अश्वों की कतारों से विस्तारयुक्त थी। 8-10 वर्टिकल बार चक्राकार आवर्त के समान बह रहे सेना के व्यूहरूपी ज्वार भाटों से व्याप्त थी। चल रहे सैकड़ों रथी उसमें सैकड़ों जलभ्रमियां थीं, पताकाएं ही छोटी छोटी लहरें थीं। चमक रहे श्वेच्छत्ररूपी फेन से वह लबालब भरी थी, घोड़ों का हिनहिनाना ही उसमें जलजीवों की फुफकार थी। हथियार रूपी जल चमचमा रहा था, विकसित हो रही बाणरूपी धाराओं की वह उत्तम आगार थी, तैर रहे चंचल हाथी और घोड़ों के झुंड ही उसमें तरंगे थीं। हथियार रूपी जल में काले सर्पों के जैसे म्लेच्छ उसमें दीख पड़ रहे थे, द्रविड़ आदि योद्धाओं की बातचीत से उसमें गुड़गुड़ शब्द हो रहा था, कंदराओं के कटने से क्षुभित हुए वायु से उसमें घुम घुम शब्द हो रहा था। ऊंचे नीचे हाथी उसके विशाल कलेवर में पर्वतों के डूबने उतरने से होने वाली महाहलचल पैदा कर रहे थे। डूब रहे हाथी घोड़े ही उसमें अनायास मारे गए, पंख काटने से पंगु बनाए गए पर्वत थे। असीम चारों ओर फैला हुआ सेना समूह ही उसकी कल्लालों से महातरंगों से अलंकृत अपार जलराशि थी। 11-15 वर्टिकल बार अकाल अनवसर में महाप्रलय के आविर्भाव के सदृश उसका आकार अत्यंत घना था। खून के महासागरों ने पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्यवर्ती अवकाश को ढक दिया था। देदीप्यमान शस्त्रास्त्रों के खंडों की राशि रूपी उछल रहे रत्नों से उसका मध्य भाग पटा था। चल रही सेनाओं में चल रहे क्षेपणी यंत्र के गुलेल के पत्थर व्यस्त थे। रक्त के छोटे छोटे कण और कुहरे रूपी संध्या काल के मेघ से युक्त थी। कहीं पर धूल रूपी मेघ से अस्त्र शस्त्र रूपी जल का सागर पी डाला गया था। 16-18 वर्टिकल बार उक्त संग्राम सागर को देखकर मैं इसका अगस्त्य ने जिस प्रकार सागर 5 सागर पक्ष में मगरों के समूहों से भरा हुआ, जलहस्तियों के समूह से भरा हुआ। पेज 507, सर्ग 111। श्री योग वासिष्ठ महारामायण को पी लिया था वैसे ही इसे पी डालू, ऐसा मन में विचार कर उसने संग्राम सागर को पीने के लिए वायव्य अस्त्र का स्मरण किया और जैसे मेरुरूप धनुष में त्रिपुरासुर के वध के लिए उद्यत हुए शिवजी ने अस्त्र का संधान किया था वैसे ही चारों ओर उसने उसका संधान किया। 19-20 राजा ने अपने देश के सैनिकों के हित के लिए शत्रुवध के लिए अग्निदेव को नमस्कार करके जप कर शीघ्र जैसे उस भीषण अस्त्र को छोड़ा वैसे ही उसकी सहायता के लिए महान अस्त्र श्रेष्ठ पर्जन्यास्त्र को शत्रुरूपी आतप की शांति के लिए छोड़ा। 21-22 वर्टिकल बार चारों ओर वायव्यास्त्र और पर्जन्यास्त्र से युक्त अतेव अष्टमूर्ति उस भीषण धनुष से दिशाओं के अवकाश को पाट देने वाली बाणों की नदियाँ, त्रिशूलों की नदियाँ, चक्रों की नदियाँ, कुल्हाड़ों की नदियाँ, तोमरों की नदियाँ, भिंदीपालों, तोपों की नदियाँ, पत्थरों की नदियाँ, वज्रों की नदियाँ और बिजलियों की नदियाँ बह निकली। कल्पांत के प्रलय सूचक प्रचंड वायु बहने लगे। जलधारा की नदियों के प्रवाह तलवारों की वृष्टि के साथ बह निकले। युगों के अवसान में टूट फूट कर धराशी हुए कुल पर्वतों से निकले हुए प्रचंड वायु से बढ़े हुए उत्पातों के समान मोटे ताजे सांप बाणों के साथ बह निकले। 23-28 वर्टिकल बार उस शस्त्रास्त्र वृष्टि के वेग से वह पूर्वोक्त विशाल शत्रु सेना सागर को शीघ्र ही धूल के ढेर की भांति चारों ओर उड़ा दिया गया। उसमें कुछ भी समय नहीं लगा। वर्टिकल बार 29 वर्टिकल बार जल वज्र और शस्त्रास्त्रों की वेगवती वृष्टि तथा प्रचंड आंधी से शत्रुसेना बांधरहित तालाब के जल की भांति चारों ओर भाग खड़ी हुई। वह चतुरंगिणी सेना युद्ध से विमुख होकर वर्षाकाल की पर्वतंदी के महाप्रवाह के तुल्य भागती हुई चारों दिशाओं को चली गई। 30-31 2227 सेना पर्वत नदी की समता का उत्पादन करते हुए भाग रही सेना का वर्णन करते हैं। वायु के प्रवाह में यह बह रहे पसीने से तरकटे हुए बड़े बड़े पताका दंड ही उस गिरिंदी रूप सेना में वृक्ष थे। किरण रूपी फूलों से चितकबरे मिश्रित चंचल खड़गही लताओं के समूह थे। दौड़ने की शक्ति न होने से लड़खड़ा रहे मोटे ताजे पुरुष रूपी पत्थरों के बिंदुरूपी खून के पनाले से वह अवर्णनीय थी। भयंकर घुर-घुर शब्दों से वह कायरों के हृदय को टुकड़े टुकड़े करने वाली डरावनी थी। बह रहे महाग्जों के दांत रूपी वृक्षों के परस्पर टकराने से प्रकट हो रहे कटकट शब्द से गरज रहे मेघों को मात कर रही थी। हथियारों से पत थरों की तेज टक्कर ही उसमें नदी के किनारे के पुष्पवृक्ष पर हुआ भंवरों का झंकार था। तैर रहे चंचल तथा चिल्ला रहे घोड़े ही उसकी तरंगे थीं। स्थादी के तथा शूरवृंद के पत्थरों से टकराने पर हुए आर्तस्वर रूपी मेढक तथा पक्षियों के शब्द से युक्त थी। पैदल सेना रथ हाथी और अश्वरूपी पाषाणों के परस्पर टकराने से वह संकुल थी। कर्णकटु टंकार चीतकार केंकार से पुष्ट थी। हम मरे इस प्रकार के जन कोलाहल से भरी थी। सेनारूपी जल के बड़े बड़े आवर्तों में गुड़गुड़ ध्वनि हो रही थी। रक्त के कण तथा कुहरारूपी संध्याकाल एक एक पेज 508 2228 एक समस्त टी श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का मेघ उसका चंदवा था। 32-38 शस्त्रास्त्र रूपी लहरों से वटवृक्षों के समान काटे गए मेघ जल से नम्र हुए थे। वर्षा से पंक्युक्त हुए भूप्रदेश के तट को तोड़ने से वह विशेष शोभित थी। 39 वर्टिकल बार मार्ग बनाने के लिए भाले त्रिशूल गदा वल्लों को धारण करने वाले भाग रहे योद्धाओं से बह रहे तालबन के समान अद्भुत थी। रोध हो रहे कातर लोग ही उसमें गिर रहे मृगछौने थे। 40 मरे हुए हाथी घोड़े और योद्धाओं के समूह रूपी जीर्ण शीर्ण पत्तों से वह आच्छन थी। पीसे गए शरीरों के वसा और मांस के कीचड़ से उसमें चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। चूर चूर की हुई हड्डियां ही उसमें कुछ स्थूल बालू वाले तट थे और खुरों से खूब पीसी गई महाहड्डियां कि उसमें महीन बालू वाले तट प्रदेश थे। उसमें बह रहे पत्थर समूहों तथा लकड़ियों की चोटियों के आपस में टकराने से कटकट शब्द होता था। 41-42 वर्टिकल बार गरज रहे प्रलयकाल के मेघों से, बह रहे प्रलयकाल के प्रचंड वायुओं से, गिर रही प्रलयकालीन मूसलाधार वृष्टि से, प्रलयकाल के वज्रपात रूपी संकटों से, पंकमय सकल भूतलों से, जल से उपद्रवपूर्ण स्थलों से, तेज शीत से जम गई वर्षाधारों के आकार के आकाश में बने पिंजड़ों से, नगर गांव और घरों को जलाकर राख कर चुकी अग्नियों से, प्रजा घोड़े हाथी और पैदल सेनाओं के रोदन से, आकाश और भूमि में हो रहे तीक्ष्ण ध्वनि वाले रथ और मेघों के घर घर शब्दों से, चारों ओर विपश्चित के धनुष के चार तेज फ्रिंकारों से, बिजली रूपी कंकण का विस्तार करने वाले मेघों के परस्पर टकराने और रगड़ खाने से, बाणों शक्तियों मुद्गरों बल्लमों भालों और बंदूकों की वर्षाओं से, चारों ओर बलशाली राजाओं के असंख्य सैनिक भागते हुए मच्छरों के समूह की भांति शीघ्र नष्ट हो गए। सीमांत के राजाओं की सेनाएं तीक्ष्ण वह निराशी के सदृश शस्त्रास्त्र समूह रूपी मेघों की आग से लोगों को घबराहट में डाल देने वाले वज्रपातों से व्याकुल होकर चंचल सागर जल में उबाले जा रहे जलचरों की नाई बड़वाग्नि में प्रवेश कर रही थीं। 43-49 वर्टिकल बार 111 आई। 111वां सर्ग समाप्त।